यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 मार्च 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जिज्ञासा के लिए पूछा जा रहा है कि किसी संप्रदाय के एक महात्मा जी ने ये बात बताई थी कि हनुमान जी को पिशाच बनना पड़ा था। महाभारत के युद्ध के बाद की बात है, जब भगवान ने अर्जुन को रथ से नीचे उतरने को कहा तब हनुमान जी भी रथ से कूद गए। भगवान के उतरते ही रथ जल गया। भगवान ने अर्जुन से गीता एकाग्रता सुनने की कही, तब हनुमान जी ने बीच में कहा कि हाँ मैंने सुनी है। तब भगवान ने श्राप दिया कि तुम पिशाच बनो। हनुमान जी ने श्राप को अपने सिर पर रख लिया और पूछा कि महाराज अब इसकी निवृत्ति का उपाय क्या है। तब भगवान ने कहा कि तुम एक भाष्य की रचना करो, उससे तुम्हारी श्राप की मुक्ति हो जाएगी। फिर हनुमान जी ने एक हनुमंत भाष्य, हनुमंत पिशाच मुक्ति भाष्य बनाया और वो मुक्त हो गए। इस विषय पर तर्क वितर्क होने पर उन्होंने कहा कि किसी पुराण में ये बात आई है, पुराण का नाम हमें मालूम नहीं है, और वो भाष्य भी खोजने पर कहीं मिले तो मिले, बाकी ये किसी एक कल्प की बात है। ये जब हमको जब बात सुनाई हमारे गले नहीं उतर रही, संदेह हो रहा है। आपके श्रीमुख से हमारा संदेह दूर होगा। मैं किसी पुराण में देखा नहीं है, सब पुराण मैंने पढ़े नहीं है। किसी बात हो तो पते की बात बताई नहीं, और मैंने ये साफ हो गया ये बात मैंने नहीं सुनी है। और गीता सुनने से पिशाच हो जाए ये बात भी। पिशाच हो गए तो साफ रिकॉर्ड हो सके, गीता सुनने से नहीं, वो साफ बात नहीं है। पिशाच भाष्य है गीता पर, पिशाच भाष्य है उसका नाम, और हनुमान जी का बढ़ाया हुआ कहते हैं ऐसे, ऐसी बात तो मैंने सुनी। जैसे भगवान को साफ हो गया तो भगवान से ये बात मैं सुनी नहीं कही। मैंने पुराने सब देखा नहीं, अभी सब मैं कैसे बताऊं, मैंने तो बहुत थोड़ा देखा है। अरे उन्होंने बताया नहीं किस पुराण में है ये बात। महाभारत भी बड़ा हरिवंश पुराण में महाभारत भी आती है, और संक्षिप्त महाभारत से उसमें भी आती है। वो क्या महाभारत का महाभारत छोटा आदमी आभार करना, उसमें भी कथा आ गई थी, ये बात सुनी नहीं। हाँ बहुत सार है, बहुत सार कुछ है, वो भी नहीं, उसने भी देखी नहीं, वो पूरा याद नहीं है मेरे को। महाभारत तो प्राय देखा हुआ है, कुछ याद भी है। तो उसमें हनुमान ने भगवान के भगवान को कहा, भगवान ने कहा अर्जुन ने तो उतर गया, ये बात सच्ची है। अर्जुन उतर गए, फिर भगवान उतरे तो हंस गया, तो हनुमान जी कूद गए, ऐसी बात आती है। मैं साधारण महाभारत में नहीं आती, भगवान के संकल्प पर ठहरा हुआ था जब, ये तो जल गया, द्रोण आश्रम के अस्त्रों से पहले जल चुका था, तो भगवान ने अपने संकल्प में रखा बैठा अर्जुन चलेगा। इस बात तो भगवान ने अर्जुन का अभी तो भगवान पहले उतरते, अर्जुन को हाथ देकर उतारते, ठीक नौकरी करके काम करते, उस दिन ये उतरते अर्जुन तो उतर गया, फिर आप उतरे जल गया। की बात आती है, सापर बात हमने सुनी नहीं। राम राम राम राम, उन्होंने बताया होता तो इसमें आप खोज भी करते, इस पुराण में बताया नहीं, क्या पता लगेगा। दूसरा प्रश्न है, जो ब्राह्मण नशा पता करते हैं उनसे विवाह यज्ञ आदि शास्त्रीय अनुष्ठान हमें करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए? दीक्षा से क्या क्या तो नहीं होती है, मैं तो एक दूसरे उत्तर देता हूँ। शास्त्र क्या कहते हैं, धूम्र मान रहते विप्रे दुर्गंधान कुरगंध ये दरा ते दर का ते दरा नरक जानती ब्राह्मण ग्राम शुक्र, वह धन्यवाद नरकों में जाते हैं ब्राह्मण ग्राम शुक्र शुरू करता है घेटा खाने वाला, ऐसी बात तो आती है। मैं तो ऐसी बात था कम कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि आज ब्राह्मण अच्छे हैं तो ब्राह्मण ऐसे है तो क्षत्रिय कैसे अच्छे हैं, वैश्य कैसे अच्छे हैं, शूद्र कैसे अच्छे हैं। तो पहले वाले के लिए पहले वाले ब्राह्मण पूज नहीं थे, आज वाले यानी मेरे आज वाले ब्राह्मण है, ये तो मैं कहता हूँ। बात बात आती है ऐसी, धूम्रपान करने वालों को भी बात नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की विशेष करके साधु में परीक्षा बताई है, दूसरी जगह तो परीक्षा का निषेध किया, ब्राह्मण का पक्ष में तो परीक्षा नहीं करो। अविद्योगा सविद्योगा अविद्योगा ब्राह्मणों मान की करो, भगवान कहते हैं आप विद्या पढ़ाओ आप पढ़ो, कोई मेरा नहीं है, इस वजह से ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करना। परंतु श्राद्ध में भोजन कर उस ब्राह्मण की परीक्षा करने की बात बताई है, वो ब्राह्मण वेद पाठी होना चाहिए और कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, वैद की आदि कोई करना काम और काम नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें विचित्र बात आई है, कोई आगे बंद ना हो और रंग का काला भी ना हो। श्राद्ध में जी महाराज को बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराना, और अच्छा विद्वान ब्राह्मण जब कभी मिल जाए 12 महीने में उस दिन श्राद्ध कर दो, क्योंकि ऐसा पात्र मिलना मुश्किल है। जो वेद पाठी ब्राह्मण मिल जाए कभी मिल जाए उस दिन श्राद्ध करो, कोई तिथि कोई बार कोई हो उस दिन श्राद्ध कर दो, फिर दे दो ब्राह्मण को भोजन करा दो, ऐसी बात आती है। दूसरा प्रश्न है कि जिस आदमी का ऑपरेशन हो गया है परंतु उसकी स्त्री ने ऑपरेशन नहीं करवाया है, क्या उस स्त्री के द्वारा बने हुए भोजन को आप दीक्षा के रूप में स्वीकार कर लेंगे? नहीं, हमारे विशेष बात आती है गर्भ गिराने की। एक भाई ने मेरे से कहा था कि अगर भिक्षा तो नहीं हो तो आपको भिक्षा मिलेगी नहीं, घर नहीं मिलेगा ऐसा कि जिसे ऑपरेशन नहीं कराया हो, ऐसा घर मिलना मुश्किल है, तो ऐसी भिक्षा करना मुश्किल है। मेरी भिक्षा के वास्ते खास गर्भ गिरा है उसका बिल्कुल भिक्षा मेरे कर्म विचार नहीं है। अब अचानक में कोई आ जाए तो मेरे पता नहीं है, परंतु मैं उसकी भिक्षा करना चाहता नहीं हूँ। बहुत पाप बताया ब्रह्म हत्या से, दुग्ने पाप बताया है। और मेरे लेख पढ़ो, एक लेख और लिखा है, को कल्याण में रहना है आ जा तो आ जाएगा, और लिखा है इस पर बहुत ज्यादा ही पाप की बात है। इसके समान पाप कोई देखा नहीं मैंने, पुस्तकों में पाप और पुण्य का वर्णन आया है तो गर्भपात के समान बड़ा पाप कोई आया नहीं है शास्त्रों में। महापाप आते हैं चार, ब्रह्म हत्या मदिरा पान गुरु पत्नी गमन और स्वर्ण चोरी, ये महापाप है। इन महापापियों का 3 वर्ष संग कर ले तो उसको भी वही दंड होता है जो महापापी को होता है। उस महापापी से दूना पाप बताया है गर्भपात का, बहुत भयंकर पाप, तो उसके घर का पानी भी पीना नहीं चाहते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। गर्भपात जिसने किया है उस स्त्री का देखा हुआ अन्न खाना नहीं चाहिए, देख लिया उस दृष्टि पड़ी वही अन्न भी खराब हो जाता है, खाने लग नहीं रहता, ऐसा पाप घोर पाप बताया है। देखो एक बात बताओ, वो शर्मिली बात आती है परंतु कहना पड़ता है, कितना घोर पाप है, आप क्षमा करता भाई। जिस सुख को आप रोक नहीं सकते, ऐसा सुख जिसने दिया और वो घर स्थापन हुआ उसका टुकड़ा टुकड़ा काट देना, आप जरा सोचो कितना पाप है, कितना भयंकर पाप है। और उनकी दशा क्या कि वो प्रतिकार कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता और किसी से पुकार कर कह नहीं सकता, सहायता को करने वाला है नहीं। ऐसी असहाय अवस्था में उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, इसी से पाप कोई नहीं, कोई पाप ऐसा नहीं है, ऐसा घोर महान पाप। आप जिसके बिना रह नहीं सकते, और कहीं कहीं कदा ब्रह्मानंद के समान विषयानंद है, उसको आपने करके और इतना आपको सुख देकर गर्भ में आया, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितना घोर पाप है। आप जरा सोचो, थोड़ा भी कोई उपकार कर रहे तो उसको नाश नहीं करना चाहिए। इतना जितने उपकार किया आया, अरे अपराध उसे कुछ नहीं, उसका अपराध किस जितना निकल है आप बताओ, एकदम कह दो भाई क्या अपराध है उस बच्ची का, उस बच्चे का, गर्भ में रहने वाले का क्या अपराध है, निरपराध। और आपका इतना उपकार किया, इतना सुख दिया, उसको कत्ल कर देना। आप सब भाई बहन कोई सोचो बताओ भाई, आप आओ बताओ, उसका नाश कर देना। और ये जो बात है अन्य कहा भी लगाइए, बड़ी इतनी ही बात है। एक बात बताते हैं, वो शायद लिखी नहीं है मैंने। देखो, मनुष्य अपने पराग से पाता है, बताया है जात्यायुर भोग कैसे विपा को जाते हैं। योग दर्शन जो शास्त्र में एक शास्त्र है, उसमें लिखा है कि कर्मों का फल क्या होता है, कि जन्म होता है, आयु होती है और सुख दुख होता है, ये पहले से उसका निर्धारित है। तो उसका निर्वाह करने का प्रबंध भगवान ने पहले किया, उसे कर्मों का फल है, जिस कर्मों से वो जन्म लेता है उनका फल क्या है। एक तो जन्म होना कर्मों का फल है, एक उसी आयु जितनी होगी वो कर्मों का फल है, और एक जात्यायुर भोग, और जाति और जन्म, आयु और भोग, मानो परिस्थिति में जो सुख दुख पाएगा वो, ये भोग तीनों बात कर्मों से होती है, पूर्व घोषित कर्मों के अनुसार। अब उसी के खाएगा क्या, कितनी महान पाप की बात है। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने से रुगी। प्रारब्ध पहले रचा पीछे शरीर रचा है, और ये बात प्रत्यक्ष है। ये इतनी बहन माताएं बैठी है, इनमें बहुतों का अनुभव है कि बालक जन्मता है तो दूध पीछे पैदा होता है, पहले पैदा होता है, पहले पैदा होता है दूध। बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो जो पहले वाला दूध है, खील है, उसको निकाल देते हैं, ऐसे करके निकाल दें, तब वो बच्चा पीता है। अब वो दूध ठस करके कड़वा हो गया, अगर वो बच्चा पिए तो मर जाए बच्चा, इस वजह से बच्चे को दूध निकालते हैं, वो निकाल करके फिर शुद्ध दूध आवे तब बच्चे को पिलाते हैं। तो इतना ठस गया तो पहले दूध पैदा हुआ है कि नहीं, बहनों को पूछ लो, दूध पहले पैदा हुआ। तो निर्वाह जन्म से पहले उसके जीने का प्रबंध भगवान की तरफ से किया हुआ है, एक बात। दूसरी बात, आप कान देकर सुनिए मेरी बात, ध्यान देकर के। उत्पत्ति करने वाले हैं ब्रह्मा जी, पालन करने वाले हैं विष्णु भगवान, और संहार करने वाले हैं शंकर। ये तीनों गुणों के कार्य करने वाले ये तीनों देव है, उत्पत्ति स्थिति के भी पर है। तो पालन करने वाले विष्णु भगवान है, ये आप पे पर जिम्मेवारी हुई, मातृ जीवों का पालन करती, मातृ जीवों का। कुत्ते के पांच पांच सात सात बालक होते हैं, तो कुत्तों से कहीं गलियां भर गई, गधों से क्या गलियां भर गई, क्या ऊंटों से गलियां भर गई, क्या भैंसों से गलियां भर गई, जो गर्भपात नहीं करते, ऑपरेशन नहीं करते, मारते नहीं, तो क्या गलियां भर गई, चूहों से क्या भर गई। सूर्य के 11 बच्चे एक साथ मैंने देखे, तो 11 बच्चे होते हैं तो सूर्य से गलियां भर गई, उसमें शेर को मार देते हैं, मन घोड़ों को मारते हैं कि कुत्तों को मारते हैं, ऊंटों को मारते हैं, किस जीतु को मारते हैं, सुओ को मारते हैं, बिल्ली को मारते हैं, जहाँ जहाँ पांच पांच बच्चे पैदा होते हैं उनका विवाह होता है, तो मनुष्यों को फटके पड़ी है कोई बीजी जो पालन नहीं होगा। कितनी मूर्खता है जिसका पालन करने का भगवान विष्णु ने ठेका लिया है, उसे पालन नहीं होगा। दो बात। तीसरी बात आप सुनो कि आप पुरुषार्थ करते हो, दो हाथों पीछे एक पेट है, तो जन्मे जब दो हाथ एक पेट होगा तो क्या वो अपने पुरुषार्थ से पेट नहीं भर सकता? 40-40 50-50 60-60 रुपया रोजाना खेती में मिलते हैं, खेत करते होगा, उनमें अपना पालन नहीं होगा। पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, भाग्य का भरोसा नहीं, भगवान का भरोसा नहीं, पाप का भरोसा है। अगर बिगड़ो ये पाप का है भरोसा, अरे पाप का भरोसे से क्या दशा होगी जो भगवान ही जाने। आप बैठे सुनो, सोचो भाई, हम सत्संग के लिए आए तो पंडाल पहले बना कि हमारे सत्संग आने के बाद बना? हर एक जगह प्रबंध पहले होता है, पहले से पहुंच जाता है। तो भगवान के इतना अंधेरा है, उस जीने का प्रबंध तो है नहीं, पहले जन्म दे दिया। क्या हो सकता है ये? क्या अक्ल मारी गई? मैं आश्चर्य आवा आपको गए तो उत्तर मेरे को दे, मैं नाराज नहीं होगा। पहले कह देता हूँ आप मेरे उत्तर दे दो, नाराज नहीं होगा मैं। भगवान का भरोसा नहीं, प्राप्त का भरोसा नहीं, पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, केवल पाप का भरोसा। क्या गर्भवती करो, गर्भ गिराओ, ऑपरेशन कराओ, क्या है बताओ? ये भाग्य भरोसा है, ईश्वर का भरोसा है, क्या पुरुषार्थ का भरोसा है? भरोसा किसका? पाप का। भाई नंबर तो क्षमा करेंगे मेरे पर, ऐसा जो बंद कर देते हैं क्षमा करना। फिर तीसरी बात क्षमा करना, घर घर का वेश्य बना दी, जो माँ बनने लायक है उसको वेश्य बना दी। आप बताओ वेश्य में तो क्या है वो? क्या बालक हो सकता है उसमें? सिवाय वेश्य क्या क्या पदवी है? माँ की पदवी बताइए पिता से 100 गुना अधिक पूजनीय माँ होती है। वो माँ बनना बंद कर देना, नारी जाति का इससे बढ़कर तिरस्कार कोई हो सकता है? बच्चे आ जाए गर्भ में तो उसको गया देना, इससे बड़ा भारी नारी जाति का महान अपमान, मातृशक्ति का नाश कर देना बड़ा भारी अपमान है। परिवार नियोजन महान पाप है। ईश्वर का भरोसा नहीं, भाग्य का भरोसा नहीं, पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, केवल पाप का भरोसा है। पाप दे तुम हमारे सरकार अन्याय का भरोसा। इन्हें आप बताओ, शंका करो, मेरी बात को काटो, मैं ना जा रही होगा। बोलो, केवल काटने का भरोसा, मारने का। मनुष्यों को तो पैदा नहीं हो देना और जानवरों को मार देना, ये आज की सरकार है। ईसाई और मुसलमान तो बढ़ रहे हैं और हिंदू घट रहे हैं। अरे हिंदू में से लाखों लाखों की संख्या में मुसलमान बना रहे हैं, अरे लाखों लाखों की संख्या में ईसाई बना रहे हैं। मेरे पास समाचार है, 2 लाख ऐसे हिंदू बन गए, ये तो मुसलमान बन गए और 1 लाख ईसाई बन गए। और आप उस प्रांत में जाओ, कुछ प्रसार करो, मेरे पास पता है। और इस जन्म नहीं जाना और दूसरी चीज बना रहे हैं, तो हिंदू दशा घटेगी, मुसलमान बढ़ेगा। स्वराज के समय मुसलमान कितने थे भाई? मुसलमान बताओ तो अब कितने हैं? अरे भाई थे कितने? 6 करोड़ आज 32 करोड़ हुआ। अरे आप बढ़ता बढ़ता उनका राज्य होगा, उनके राज्य में कितना अन्याय हुआ है, उनका राज्य इसकी दशा क्या? आज गणना है वोट की, इस गणना के अनुसार उनका राज्य होगा। आपकी बहन बेटी आपके पास नहीं दे सकेगी, आप मुर्दे को जला नहीं सकोगे। नागौर में कानून पड़ेगा, मुसलमान को जला नहीं सकता। एक सोने की मौत हो तो उसको मुर्दे जला सकते हैं, नहीं तो गद हो जला नहीं सकते। वो राज होगा, इसका परिणाम हाँ जी। एक शेर देखे बहुत कई सोना दे करके जमीन बनाई, उसमें जला सकते हैं, जिसे चला नहीं सकती। एक सोने की मोर दो वो जला सकता है, नहीं तो वो राज्य आने वाला है। कितने करोड़ थे पहले? 6 करोड़। 6 करोड़ कितने? वो बता रहे हैं 24 करोड़ है। 24 करोड़ बत्तीस करोड़ बताए, 32 बताए, 25 करोड़। तो 25 करोड़ बढ़ रहे हैं, और इधर नसबंदी से तो मना कर रहे हैं, और उधर ईसाई और मुसलमान बढ़ा रहे हैं, उधर बढ़ रहे हैं, क्या दशा होगी? ए वोट का जमाना, राज किसका होगा, दशा क्या होगी? इसमें उत्तर दो आप, कोई दो बताओ। व्यवहार में देख लो, परमार्थ में देख लो, निर्वाध दृष्टि देख लो, भगवान को देख लो, प्राग्ञ को देख लो, पुरुषार्थ को देख लो, किसी दृष्टि से भी अब कोई बात बुद्धिमानी भी है? कितनी महान हत्या की बात है, कितनी महान मूर्खता की बात है, कितनी बेसमझी की बात है, कितनी अन्याय की, अत्याचार की, महान हिंसा की, हत्या की बात है कि अन्न कैसे खाएंगे? तो बेशियाओं बनाओ, घर घर में बेशिया, हम माता कहते हैं, माता माता बना बंद करो, माता नहीं है, बेशिया बने, बेशिया माता बेशिया होती है क्या? बेशिया माता होती है क्या? बताओ कोई, बेशिया माता होती है क्या? माता बेशिया होती है क्या? माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक पूजनीय, आदरणीय, उसको खत्म करके बेशिया बना देना घर घर में, बात लज्जाली समय है, बस नहीं बात काटो, कोई बात काटो, माँ तो बस नहीं सुनती। बताओ भाई, कोई बताओ, मेरे की बात मिल जाएगी, मैं कनेक्शन कर दूंगा, और मेरी की बात, कितना अन्याय है, कितना अत्याचार है, अरे माइया इतनी तंग करती है कि मैंने उसे तू करा ले, तू ही करा ले, ये प्रचार करती है, ये जोर से मेरे पास बातें आई है ऐसी, एक ने ऐसा करा दिया कि स्त्रिया ने मिलकर करा दिया, पति बड़ा दुखी, मेरे कल ही मेरा बड़ा दुखी, मैं क्या करूं, मेरा पाप बढ़ गया, बड़ा भारी पाप बढ़ गया, मैं करा दी और वो पेट दर्द करा लिया, ऑपरेशन करा लिया, उन्होंने सर जब बातें सुनते हैं तो दुख होता है, और फिर बात करते हैं कि स्वामी जी को पता नहीं है, स्वामी जी जानते नहीं है, बच्चों के पालने करने में कितना दुख होता है, लड़की के ब्याह करने कितना रुपया लगाना पड़े, कितनी मुश्किल होती है, कैसे पालना मुश्किल होती है, तो मुश्किल आपके ऊपर, आपका उद्योग करने का काम है, ब्याह कर ही दे आपके हाथ की बात नहीं है, उद्योग माँ बाप का काम है, तो 25-20-30 वर्षों की कन्याएं घर में बैठी, ब्याह नहीं होता है, तो अब क्या करें? तो उसका अर्थ ये है कि पाप करो, पाप करो, जिससे पाप का बड़ा बड़ा नतीजा खराब होगा, इसका अभी होगा नहीं, बन अभी होगा जैसे दिखता है, खेती कौन करेगा बताओ? हम तो एक हमारे एक खेती कौन करेगा, माँ बाप की रक्षा कौन करेगा, साधु कौन बनेगा, फौज पलटन में कौन जाएगा, फैक्ट्री में कौन खोलेगा, विदेश साथ व्यापार कौन करेगा, नहीं करेगा तो क्या दशा होगी? हम दो एक हमारे एक, हम दो या दो हमारे दो, तीसरे की आज्ञा नहीं है, एक की तो है, दो हम एक है, एक हमारे संतान, कैसे निर्वाह होगा? आपको तो अन्न नहीं मिला, मैं कहता हूँ इस पाप में अगर पानी नहीं मिलेगा, कुआ में बोरिंग हो रहा है, जल नीचे जा रहा है, बांध जितने बीलों तक बड़ा हुआ बांध है, उनमें मिट्टी भर रही है, और पीछे पानी आएगा कैसे, मिट्टी भर जाएगी पानी कैसे मिलेगा, और नीचे पानी जाएगा कैसे मिलेगा, मरोगे बिना पानी के? मैं भविष्य नहीं जानता हूँ, पर इतना नतीजा ये नहीं हो तो क्या होगा आप बताओ? आपको कोई अन्न कहाँ से खाएंगे? तो आप करो अन्न की चिंता, पानी मिलना मुश्किल है, पाप का फल होगा ही भयंकर, इधर तो हत्या कर देना, गायों को मार देना, और ये बिंदुओं को पैदा नहीं होने देना, हिंदुओं गायों पर कोई आफत आई हुई है इनकी, इसी हत्या पर शत्रु बताया, मैं 60 सुना, सित्र एक व्यक्ति गई है, मैंने उसको दो लुगे 60 है, 30 रुपया फिर करना चाहता है वो, 20 लड़के थे, एक मर गया, 19 है एक आदमी में, 60 बेटा टीडी है जो पैदा होते हैं। बार में आया था गाजियाबाद में, एक मुसलमान के एक औरत के 23वां बच्चा हुआ है, गाजियाबाद में 23वां बच्चा हुआ, एरिया के मालिक बच्चों का पालन कैसे होगा? बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई, कितनी नष्ट होगी बुद्धि, क्या दशा होगी आपकी? कल परसों अखबार में तो महाराज जी एक नया कोई यंत्र चालू हुआ है, वो मैंने राजेंद्र जी को बताया अखबार में, तो पूरा समझा नहीं, वो इनको अखबार में दिया ये जानते हैं, क्या हुआ? अच्छा वो कुछ ऐसा ही यंत्र है उसमें लाइट जल जाएगी, क्या पता क्या है, मतलब वो गर्भ निरोध का। हमने गर्भ निरोध का एक कहते हैं अभी चलेगा अभियान, अभी अभियान चलेगा सब जगह, सब गर्भ पता करो, गर्भ निराव करो, गर्भ पाते करो, गर्भ नहीं हो जाए ऐसा करो, परिवार में देखा अभियान चलेगा सब के ऊपर, ऐसी तैयारी हो रही है सुना है कहां तक सच्चे भगवान ने। अब ये बैठी थे ये करे प्रचार बड़ा जोर से करो भाई, मिला वो कहते थे मेरी स्त्री को क्या क्या करने ऑपरेशन करा दिया। जो आप उल्टा काम करो पीछा सुलटा न कर सको वो उल्टा काम कभी मत करो, ऐसे सुलटा कर हाथ में नहीं, आप जिला नहीं सकते हो, आपको मारने का अधिकार किंचित मात्र नहीं है, कैसे मार सकते हो आप, जन्म बंद कर सकते हो, मौत बंद करो तो आप ठीक बात है, मौत बंद कर नहीं सके जीरा बंद कर देना, पैदा होना बंद कर देना, ऐसे जीते को मार देना, कहां तो न्याय है। मेरे को आश्चर्य आता है कितनी बुद्धि, दो पैदा बंद कर दो, मौत सबके लिए तैयार है, छोटे छोटे बच्चे गर्भ लेकर जाते हैं, जन्म के मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के मर जाते हैं, वर्षों के मर जाते हैं, और जो दो हुआ बंद कर दो, आप उत्तर बताओ इसका, देखो हुआ मरेगा नहीं। गांव में मेरे पास रिपोर्ट आई है कि गांव में बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, दो बच्चे थे मर गए, पानी पिलाने वाला नहीं है, ऐसी बात दशा हुई अभी मेरे पास आई बात। आप भी सोचो बच्चा बच्चा मर जाए तो क्या करे माँ बाप, बूढ़ी अवस्था हो गई, पहले तो अपना काम कर ले हाथ से, व्यवहार में देखो, जीवन में देखो, संसार की दृष्टि से देखो, पुण्य पाप की दृष्टि से देखो, किसी दृष्टि से देखो, आप बताओ भी, आप मेरे को बताओ, मेरे को समाधान करो, बताओ उत्तर बताओ, डरो मत आप, बताओ मेरे को बात मिलेगी, मैं तो आप लोगों को सीखता हूँ, आप लोगों को सीखी आप लोग बात बता देता हूँ। पति तंग करता है कि तुम अपना निकाल ले, लुगा तंग करे तुम करा ले, मनुष्य भी ऐसा कहते हैं करा ले, क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है भगवान जाने, ना ईश्वर का भरोसा है, ना भाग्य का भरोसा है, ना पुरुषार्थ का भरोसा है, ऐसे हिंजड़े हुए तो कमा नहीं सकते हो, अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकते। मैं तो यह बात जोर से कहता हूँ कि जो अपने स्त्री का बच्चों का पालन नहीं करे उसको ब्याह नहीं करना चाहिए, ब्याह ही नहीं करना चाहिए उसको, ब्याह होने पर आते मेरे पास उनको बताता हूँ तो ठंडी रोटी मत खाना भाई, बाप की कमाई खाते हो तो ब्याह क्यों किया। भगवान राम जी ने भरतू समाचार दिया, राम जी भी सीता को ले गया रावण, किसी रामायण में भी आया है कि राम जी ने भरत को समाचार किया कि मेरी स्त्री बोलेगा तू सहायता करना। जब हनुमान जी संजीवनी लाए तब भरत जी मिले तो उनको पता लगा तो भरत जी ने सेन तैयार करी, ये बात तो वाल्मीकि में आती है। तो राम जी ने समाचार किया, राम जी कहते हैं कि जब मैं अपना स्त्री प्यार कर तो स्त्री की रक्षा मैं अपनी भुजाओं से करूंगा, सहायता नहीं लूंगा, और सुग्रीव की सहायता पहली गई, पावा राज्य कोष पुर नारी उसे चार मिली, तब उसे एक स्त्री के लिए सहायता ली, अपने भुजाओं से करके सहायता ली, किसी की कह नहीं तुम सहायता करो, राज्य कोष पुर नारी चार बताओ चार दी एक स्त्री के लिए, तब उसे सहायता ली, तो ब्याह उसी को करना चाहिए अपनी भुजाओं के बल अपने स्त्री का बच्चों का पालन कर सके, नहीं कर सके तो ब्याह करना भी चाहिए। मैं बच्चे पैदा करने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं निष्पाप बंदोबस्त पक्ष में हूँ, मैं जो बातें कहता हूँ कल्याण की आपके उद्धार की भले की बात कहता हूँ, मैं बढ़ाने नहीं, मेरी बातों से असर पड़ता है कि आप सृष्टि बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ाना चाहते पाप नहीं है, ब्रह्मा जी को भगवान जी सृष्टि बढ़ाओ, जितने पितृ प्रतिशी बढ़ाओ, शनकादि का अनुमाना नहीं तो बालक ही रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते बढ़ाओ बढ़ाओ, तो ये पाप नहीं है, मैं बढ़ा तो नहीं, मैं तो पाप ब्याह करो मत, यार करो तो सही में से रहो, आपको संतान नहीं चाहिए तो सही में से रहो, यार मेरे कारण से कई चीज सही में रखते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते नहीं करते, आप विश्वास ठीक रहेगा इसी तरह से ऑपरेशन कराओ, शरीर जितना कपड़ा बार बार चीरों में फाड़ोगे वो कपड़ा कमजोर होगा, ऑपरेशन कराओगे चीजों करोगे अपने का स्वास्थ्य नष्ट होगा, जल्दी मर जाओगे, इधर तो कर दे ऑपरेशन कमजोर और इधर करे भोग उसे शरीर नाश और बैगा बैग हमारे घर राम राम सब बोलेगी जल्दी मेरी बात युक्ति नहीं हो तो बोलो युक्ति सभी को इतनी जल्दी मरने की क्यों कर रहे हो कुछ दिन राम राम करो जियो कुछ दिन जियो देखो मेरे लिए सृष्टि कितनी आवश्यकता नहीं है मैं जीवन जीते मेरे को तो भोजन मिल जाएगा कि यार हिंदू जीव है ना कुछ मिल जाएगी क्या चिंता है मेरे को मैं कहता हूँ कल्याण करो जिस शरीर दुर्लभ मानुष होते हो जगह जगह पर दुर्लभ साधु सुलभ करी पावा लब्धा सुदुर्लभ मिलो दुर्लभ तदे दुर्लभ मनुष्य शरीर उस शरीर को कर्म आने पर भी नहीं आने देना कितना बड़ा भाई पाप है जिसने इतना आपको सुख दिया जिससे उसकी स्थापना हुई अरे उसने कृतज्ञता होनी चाहिए रक्षा अरे उसे टुकड़ा कर देना इससे बड़ी पाप हो सकता है आपको तो इतना सुख दिया अरे आपको जीने नहीं देते उसको आपका काम है उसे सदा कृतज्ञ हो कृतज्ञ मत मानो सदा उसकी पालन करो कि उसने इतना सुख दिया यार आप इतना गलत टुकड़ा टुकड़ा कर नष्ट कर देते हो गुजराती एक पुस्तक जैनियों की लिखी मिली उसने मैंने बताया डॉक्टर ने खुद ने उसकी फिल्म बनाई जिसने ऑपरेशन किया उसने बनाया तो क्या कहते पहले जो बच्ची होती है उसका पहले टुकड़ा दो टुकड़ा करते हैं घर पे दो टुकड़ा करे फिर अंगों का टुकड़ा करते हैं फिर सिर का टुकड़ा करने का दूसरा यंत्र होता है उसे सिर का टुकड़ा करते हैं उस टुकड़ा करके फिर यंत्र से निकाला तो बाहर पड़े हुए अब यूं करते हैं फड़फड़ फड़फड़ अभी तक उन्हें प्राण पड़ते हैं ऐसे नाश किया जो वह खुद फिल्म देखी अपनी फिल्म देखी वो भाग गया वहां से वो खुद करने वाला देखा तो घबरा गया तो भाग गया वहां से ये लिखा पुस्तक नहीं हुआ उसकी फिल्म देखने से हुआ असर पड़ा वो नस्ते वो जो बच्चा दादी है उसके पास में नजर पहुंचे पर छबरा गई बच्ची वो घबरा गई नजर पहुंचा नहीं गई वो दीवार के पास इसमें घबरा गई वो रो नहीं सकती प्रतिकार कर नहीं सकती रक्षा कर नहीं सकती रोकर किसी को कह सकती नहीं किसी की सहायता ले नहीं सकती असहायक और गुना उसका कुछ नहीं कोई गुना ही उसका बताओ ये उसने पाप किया कोई गुना क्या हुआ उसका यार रूह मार देना टूटा तो कर देना क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है भगवान जाने में बोलो युद्ध करने में भी ये बात आती है देखो तैयार हो जाओ मैं जो शस्त्र छोड़ता हूँ हमारी संस्कृति है ये पहले उनको बताओ सावधान करो कि सावधान हो जाओ हम वो शस्त्र छोड़ते हमारे पास अरे वो क्या कहे बेचारी वो क्या करे बच्ची बताओ उसे तुम्हें बता देना कितनी कृतज्ञता कितना पाप है कुछ ठिकाना नहीं क्या बात है भाई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आप कृपा करो प्रचार करो कि कोई निष्पन्दी नहीं करावे कोई ऑपरेशन नहीं करावे आप संयम रखो शरीर अच्छा रहेगा कुछ दिन जीवोगे नहीं तो बहुत जल्दी मर जाओगे श्वास एक घंटा में 900 श्वास जाते हैं 21,600 श्वास होते हैं 24 घंटा के उसमें बोल दोबारे पेंट 18 मैथुन करते तीसरा स्त्रीशन करते 30 श्वास अधिक 30 श्वास 30 अधिक खर्च होते हैं जितने श्वास है उतने जीवोगे और श्वास घट जाएंगे जल्दी मरोगे उसमें 30 श्वास खर्च होते वो 30 श्वास करना जल्दी मरना और पाप करना बताओ कितनी पाप की बात है जितनी बार करेंगे 30-30 श्वास खर्च हो उसमें 30-30 यार संसार देखा आपकी क्या दशा होगी भगवान जाने क्यों जल्दी मरेगी इतनी जल्दी क्यों करो मरने के लिए राम राम करो तो जीवो तो अच्छी बात है अरे पाप कर क्यों मरो पाप बिना मर जाओ सीधे सीधे किसी दृष्टि से देखो यह न्याय नहीं होता अब कहते हैं कैसे अन्य काम खाएंगे कितनी मूर्खता की बात है बिल्लियां कहाँ खाएगी कुत्ता कहाँ खाएगा चूहा कहाँ खाएगा इनसे कोई सृष्टि भर में दिखती आपको? अब से नहीं करा तो सृष्टि भर गई। भगवान के सब प्रबंध है, भूकंप हो जाता है, महामारी आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, कई तरह की बात होते हैं, वो भगवान के हाथ में है सब बात। आप ये उड़ता तीर क्यों लो, मुंह के पत्थर उछाल के माथे मारो, कहीं लाग दी के लगे नहीं लगे, आप कोई कुछ मत करो, ऐसे बैठे बैठे मेरी बातों में उत्तर दो कोई। इसका उपाय क्या है? अब राम राम करोगे उस उपाय क्या है? अपने ने करा दिया नसबंदी तो खुल सकती है, वो भी खोलेंगे दी राज से मना है, बहुत सूक्ष्म आरी अंत भी है, नस्तर होते हैं, उसे नसबंदी खुल सकती है। ऑपरेशन होने पर भाई कोई उपाय है ही नहीं। अब आप भगवान का भजन करो और रात दिन भगवान का भजन करो, भगवान के भजन से हो और कोई उपाय नहीं है भाई। बात हो चुकी, अब क्या किया जाए, अब करें तो देखते से क्यों सावधान हो, कुछ क्या हो काबर सा कृषि सुखाने आगे से भी ख्याल रखो औरों को चेता हो, क्योंकि मैं भूत लोगी हूँ, आप मत कराओ। बहनों माताओं को चाहिए जोरों से प्रचार करो, कहीं हो तो धरना देकर बैठ जाओ, ये पाप से बचाओ लोगों को। अब हो गया जो हो गया, अब क्या करें? ये नहीं कहा, ये तो आविष्कार हुआ है। नारायण नारायण, दूसरा विषय छेड़ू। नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ, दुर्लभ हो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ। देवता लोग भी मनुष्य बनना चाहते हैं, और देखो हिंदुओं में जितने घटेंगे मनुष्य बनने वाले हैं, इस आंगन में बनेंगे। कौरवों की सेना पांडवों की नौ नौ हुई थी, दो सेना देगी दुर्योधन ने चालाकी से, तो दो लेने से उधर चार बढ़ गई थी, सात रह गई, उधर ग्यारह हो गई। ऐसे आपके अवरोध होगा, वे बच्चे कहाँ आप जन्मेंगे? मनुष्य तो बढ़ेंगे, विषय हमारे मुसलमान बनेंगे और कहाँ बढ़ेंगे? तो उसी इतनी वृद्धि आप कर रहे हो और अपना इतना नाश कर रहे हो, दशा क्या होगी? किसी ऋषि से आप देखो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरी तो प्रार्थना है बहनों माताओं से भी भाइयों से भी, इसको रोको जोर से, मत होने दो। महान पाप है, महान पाप है, बड़ी हत्या है। आप तो कहते क्या खाएंगे, मैं तो पानी क्या पिएंगे, पानी खाने की बातें दूर हुई। ये पापों का फल महान भयंकर होता, इसमें संदेह नहीं है। वो पाप उन्हें सबते नहीं, मानते ही नहीं, ऐसे खाए में क्या? या दो हो गया बंद कर दो, अरे मरेंगे नहीं। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है कि क्या मनुष्य बुद्धि है, दो पैदा हो गया कर दोगे? यह जीने का पता है, जी जाएंगे वो? यदि मर गए तो ऐसी बीती है, आप बीती बार हम गए दक्षिण में, एक माई बोली कि हमारे ये एक दो तो छोरा थे, एक को तो पागल कुत्ता था, गया मर गया, अब इसको आशीर्वाद दो जीवता रहे। अब मैं आशीर्वाद कहा दे दू? पाप तो आप करो, आशीर्वाद दे दू, हमारे पास आशा है नहीं, हमारी शक्ति नहीं, ये नहीं मरे। कैसे नहीं मरे? घर में खानी आपके, वह खान कभी बंद, अब कह जी जाए कह जी जाए, ये दशा हो रही है। और फिर भी इधर ही चल रहे हैं, इधर ही होश नहीं आता है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ऊंधी बुद्धि हो, दुष्ट बुद्धि हो रही है। भारत जैसे धर्म प्राण देश में और कृषि प्रधान में, कहते गाड़ी चलती थी, घाणी चलती थी और पानी निकालते थे, गाड़ी चलाते थे, घाणी होती थी, खेती होती थी, से जल लाते थे पहलों में, उन पहलों का नाश कर दिया। अब क्या दशा होगी कृषि प्रधान खेत की? उनको तो मार दिया और हिंदुओं को जन्म नहीं देना, नाश करने का दो ही तरीका है, तीसरा तरीका है, एक तो है जो मार देना और पैदा नहीं हो देना। पशुओं को मारते हैं, छोटे बड़ों को मारते हैं, सांपों को मारते हैं, हाथियों को मारते हैं, मुर्गों को मारते हैं, चूहों को मारते हैं, कि चूहे में तेल बहुत होता है, ये बड़ा खासी अच्छी चीज है, ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है। रावण भी हिंसा करता था तो अंत में क्या दशा हुई, जितने राक्षस हुए, राक्षस पहले वाले बड़े अच्छे थे, आज अच्छे आदमी कहलाने उनसे बड़े अच्छे थे, वे मंत्रों को मानते थे, देवताओं को मानते थे, तपस्या करते थे, तपस्या से शक्ति आती है, आज तपस्या पर श्रद्धा नहीं है, आज देवताओं पर श्रद्धा नहीं है, आज मंत्रों पर श्रद्धा नहीं है, राक्षस से तेज है, दशा क्या होगी, मार देना पैदा नहीं हो देना, राक्षस नहीं किया ऐसा, पहले राक्षस आस्तिक थे, एक मानते देवता को मानते थे, मंत्रों को मानते थे, तपस्या को मानते थे, आज एकादशी आदि को मानते नहीं, एक बात कहते हैं कितना अंग बच जाए तो अच्छी बात है, ये दशा है। सज्जनों अपने महाराज के स्थान में आए हैं, भजन करने से भी इतने महात्मा हुए ऊंचे, सैकड़ों वर्ष होने पर भी आज उनकी तपस्या का कारण है कि इतने सत्संग हमारे को मिलता है, तो आप लोग भी सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, परंतु ये पापों से बचो, पहला त्याग है पापों से बचना, अन्याय से बचना, जैसे खेती करते हैं तो पहले खेत को साफ करते हैं, वो शूर करते हैं, पहला शूर अशूर करते हैं, उनको एकत्र कर रहे हैं, फिर खेती साफ करते हैं, आप भविष्यवाण करो तो इनका ठीक तरह से शुद्ध बनाओ, पापों से छुटकारा करो, पापों से बचो, फिर भजन करो, दान करो, पुण्य करो, उपकार करो। मनुष्य जन्म के लिए दो ही बात, खास दो बात है, एक तो दूसरों की सेवा करने और एक भगवान को याद करना, ये दो बात अगर नहीं है तो मनुष्य पड़ा नहीं है, भगवान का भजन नहीं कर सकते। अगर हाथों की जगह पैर आ जाएंगे, चार पैर आ जाएंगे, बोल सकोगे नहीं तो भजन कर सकोगे क्या, क्या उपकार कर सकोगे, सेवा कर सकोगे, ये मनुष्य दो जिम्मेवारी है, पशु पक्षी नहीं कर सकते, देवता भी अपने अपने जो भोग भोगने के लिए करें वे भी सेवा नहीं कर सकते, आप सेवा कर सकते हो, भजन कर सकते हो, ये पाप से आप बचा सकते हो, लोगों को बचाओ। मेरे साथ में विश्वासघात होता है, मेरे साथ में एक बात ऐसी हुई, भिक्षा माजी ने दे दी, उसको पता नहीं, बहू बंबई जाकर के गर्भपात करके आ गई, अब उस सासू को पता ही नहीं, ऐसी दशा हमारे हुई, धोखा हुआ हमारे, छाने छाने करते पाप, बड़ा भयंकर पाप होता है, एक तो भयंकर है, एक फिर छाने छिप करके, और फिर धोखा देने के लिए, विश्वासघात करने के लिए, जो कोई साधु ब्राह्मण घर की कोई चीज ले ले उन्हें देने के, वो पाप फिर और कर दे नया, एक पाप से हम कितने पाप खुल जाते हैं, जो परवाह नहीं, यदि गिनती नहीं कर सकते, इस वास्ते भगवान को याद करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, दुख मत पहुंचाओ, कम से कम दुख मत पहुंचाओ, किसी की हत्या मत करो, किसी का बुरा मत करो, भला हो सको तो भला करो, और भला नहीं कर सको तो भाई बहन आप बुरा तो मत करो, कम से कम बुरा तो मत करो, भगवान को याद करो, उपकार करो, हो सके तो किसी हित करो, उपकार करो। हमारे धर्म में है फिर ऐसी क्या बात है जिस कारण से हिंदू बन के, अच्छा पढ़ते कितना हुआ, जो सत्संग में आने वालों से पूछो किसी तरह में कितना पाठ करते हो घर पर, है सबके नियम किया पढ़ने का, बीकानेरी कहावत है कि खाक में कटोरी जूल गुत्थर सुवारे चोर ने, मनु पास में पड़ी गए क्या करे, खाक में तो कटोरी चोर ने गुत्थर सुवारे, कटोरी लगे तो ठीक है, जो घर में तो पड़ी अपन कोई पढ़े तो, गीता कोई पढ़े कोई सुने तो, महाराज बात मैंने इसलिए जावे है, आज मेरे सामने हिंदू आया कि गीता प्रेस है, क्या है गीता प्रेस, कोई कल्याण निकले दुष्टों को प्रचार करने वाला, वो पता नहीं है गीता प्रेस का भी, ऋषि के स्वर्ग पुस्तकों की दुकान, सत्संग बढ़ दीजिए होता कि कभी गया ही नहीं मैं तो पुस्तकों की दुकान बिक्री करे, अरे पुस्तकों की दुकान पे गीता पे पुस्तक लगा प्रचार करे, अरे सत्संग होता था मेरी कितने वर्षों से 60-70% मेरे हो गया जाते हुए बताइए बोली। अब जिस देश में ऐसा है देश में क्या करे बताओ, रामायण गीता क्या करे, फिर पढ़े तो ही नहीं क्या करे, महान पाप है, गाय की हत्या करने का पाप है, उससे ज्यादा पाप है ये, सो सुई लगा कर दूध लेते हैं, कहाँ पूरती है गाय, मार देते एक साथ मर जाए, और ये कितनी दिनों में कितना बार मारती है, एक बेर में कितने बार सुई लगाते, बड़ा भारी पाप है, बड़ी भारी हत्या है, वो गाय का दूध नहीं है खून है, उसे दूध का पाप होगा, खून जैसा पाप होगा उसको, गाय का खून है वो, दूध जितने मिल जाता है खुशी लगाने से, महान पाप, राज की तरफ से ये मना है, अरे पता हो तो दंड होता है, राज की तरफ से कानून में मैंने सुना है दंड होता है, बहुत पाप, आप सुनते हो कभी सुई के गाय के दूध सुई लगा दे लो, वो दूध लो मत, खरीदो मत, कभी मत लो, महान पाप, महान पाप, महान पाप। अब एक जो पाप थोड़ा एक तरह तरह पापों का आविष्कार हो रहा है, तरह तरह का, नारायण नारायण नारायण।